kodem rabatowym Media Expert. Barbara, bo z kodem rabatowym zawsze się korzystnie wychodzi. Do poniedziałku w Media Expert. Weekend kodów rabatowych. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13, a serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Znamy laureata Pokojowej Nagrody Nobla, to organizacja z Japonii. W szpitalach brakuje płynów do kroplówek, interweniuje Ministerstwo Zdrowia. Krzysztof Czabański odwołany z funkcji przewodniczącego Rady Mediów Narodowych. Japońska organizacja Nihon Hidankyo, działająca na rzecz likwidacji broni jądrowej, uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla, skupia osoby, które przeżyły wybuch bomby atomowej w Hiroshimie i Nagasaki w 1945 roku. Yasuaki Yamashita, który miał 6 lat w chwili ataku i mieszkał w Nagasaki, wspominał mocne podmuchy powietrza oraz przerażający dźwięk. Był bardzo silny wiatr i straszny hałas. Nade mną latały fragmenty zniszczonego domu. I wtedy nagle nastała absolutna cisza. Profesor Paweł Łuków z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego zwraca uwagę na etyczny i cywilizacyjny aspekt działalności tegorocznych laureatów. To jest ten główny sygnał. Wojna to nie jest wydarzenie po prostu polityczne. To nie jest tylko wydarzenie, które dzieje się między przywódcami. To nie jest tylko kwestia generałów i żołnierzy. Wojna to jest nieszczęście, które dotyka każdego z nas, a wojna nuklearna nas wszystkich dotknie, jeśli do niej dojdzie. Organizacja Nihon Hidankyo została założona w 1956 roku. W niektórych szpitalach brakuje soli fizjologicznej i płynów do kroplówek. To może prowadzić do ograniczenia przyjęć, zwraca uwagę prezes Polskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski. Było zagrożenie w jednym ze szpitali, że dyrektor już był na granicy decyzji o ewakuacji szpitala, no ale udało się ten kryzys jakoś zażegnać. No i w tej chwili te dostawy są już o wiele lepsze i zaczyna się ten towar pojawiać na rynku. Problem powstał, bo z rynku wycofał się jeden z producentów płynów infuzyjnych, tłumaczy rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Jakub Gołąb dodaje, że resort zdecydował o uproszczonej ścieżce zamawiania płynów z zagranicy. W całej Europie jest problem, bo jest tylko 2, a nie 3 producentów, ale niektóre kraje, niektóre hurtownie mają większe zapasy, więc wtedy można taki zakup zrealizować właśnie, żeby ominąć tą kwestię konieczności produkcji polskiej etykiety, natomiast są to absolutnie te same produkty, po prostu z innymi obcojęzycznymi etykietami. Apteki mogą składać zamówienia na dostawę płynów infuzyjnych sprowadzonych z zagranicy do hurtowni, które otrzymały zgody ministra zdrowia. Sejm odwołał Krzysztofa Czabańskiego z funkcji przewodniczącego Rady Mediów Narodowych. Za głosowało 257 posłów, przeciwko było 183. Główny zarzut wobec niego to łączenie funkcji, których łączyć jako szef Rady Mediów Narodowych nie mógł, bo zakazuje tego ustawa o Radzie. Pełnomocnik Krzysztofa Czabańskiego, mecenas Bogdan Borkowski, ocenił, że zarzuty oraz ekspertyzy, na które powołują się posłowie wnioskodawcy, nie mają nic wspólnego z jego klientem. 4 osoby, w tym 2 dzieci, trafiły do szpitala po wypadku na Krajowej 17. W Izbicy na odcinku Krasny Staw-Zamość samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Droga jest zablokowana, mówi Anna Chuszcza z policji w Krasnym Stawie. Poszkodowani, w tym 2 dzieci w wieku rok i 4 lata, zostali przewiezieni do szpitala w Krasnym Stawie. Droga w tym miejscu jest całkowicie zablokowana. Policjanci zorganizowali objazdy. Coraz bliżej do utworzenia Międzynarodowego Trybunału do spraw zbrodni agresji Rosji na Ukrainę. Powiedział o tym w Luksemburgu minister sprawiedliwości Adam Bodnar, który uczestniczy w unijnej naradzie. Trybunał ma funkcjonować w strukturach Rady Europy. Ten Trybunał ma się odnosić tylko do zbrodni agresji, czyli tej, można powiedzieć, linii dowodzenia. Kto podjął decyzję o tej wojnie napastniczej, kto nią przewodził, kto podejmował określone decyzje. Cóż z tego, że ktoś osądzi jakiegoś dowódcę, który wydał haniebne rozkazy w Buczy czy w Mariupolu, prawda? Jeżeli nie będzie osądzony, czy to Szojgu, czy Putin, czy inne osoby odpowiedzialne za podjęcie tych właśnie decyzji o rozpoczęciu wojny napastniczej. Putin miałby być sądzony za zbrodnię agresji, a jeśli chodzi o zbrodnie wojenne i ludobójstwa w Ukrainie, to dowody zbierają już prokuratorzy Międzynarodowego Trybunału w Hadze. A prezydent Ukrainy spotkał się w Watykanie z papieżem Franciszkiem. Wołodymyr Zełenski kontynuuje objazd europejskich krajów, zabiegając o wsparcie. Wczoraj rozmawiał z premierem Wielkiej Brytanii i Włoch, prezydentem Francji oraz sekretarzem generalnym NATO. Dziś będzie w Berlinie.

something, now I'm spinning. You got me thinking something's in it. It's got me feeling like I wanna be a boyfriend. Feel it, witchy, Kaitrianda i słodki głos doklejony Childisha Gambino, a ja czuję oddech na karku, to jest oddech dyrekcji Trójki Polskiego Radia. Dzień dobry, Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry, to nie jest oddech dyrekcji, tylko to jest zziajanie kogoś, kto biegł w ostatniej sekundzie, żeby zdążyć do studia, to jest napad, chciałam powiedzieć. To jest napad, proszę państwa, Marek Wałkuski mówił to zwykle, teraz mogę powiedzieć ja, napad dyrekcji na studio, to nigdy nie jest komfortowa sytuacja. Nie jest, będzie. Broń jest zacna. Broń jest zacna. Otóż za chwilę to będzie widać w naszych mediach społecznościowych, ale też może już nasi uważni słuchacze i bardzo uważne słuchaczki zauważyli, to w ogóle chciałam powiedzieć. Mogę powiedzieć coś? Tak. Pewnie od serca. Tak, powiem od serca, bo nie ma co ukrywać. Od samego początku, jak pracujemy, od stycznia, tak na początku pracując trochę w środku, a od kwietnia pracując nad zmianami ramówki radiowej Trójki, zbierając fantastyczny zespół, także ciebie. To jest w ogóle zawsze no, super wspomnieniem, kiedy powiedziałaś w końcu tak. Myśleliśmy o tym, że no, ta praca jest ważna wtedy właśnie, kiedy też możemy czuć, że po drugiej stronie są słuchacze i słuchaczki. I ponieważ ostatnio mamy tych sygnałów płynących z drugiej strony bardzo dużo i też właśnie podkreślam słuchaczki, bo kiedy przyszliśmy, to tak wynikało z badań. Wiem, że nie każdy lubi słuchać o cyfrach, ale Trójki słuchali przede wszystkim panowie. Mężczyźni. A teraz jest coraz więcej kobiet. My oczywiście nie wykluczamy panów i w ogóle strasznie kochamy wszystkich, którzy słuchają naszego radia, ale chcielibyśmy, żeby to było tak jak w każdej innej stacji radiowej, czyli pół na pół, że są i kobiety, i mężczyźni, i właśnie idziemy teraz tak bardzo pięknie. Słyszę też na antenie głosy słuchaczy, to jest wzruszające. Ale nie chciałam o tym mówić. Chciałam powiedzieć, że to jest napad. To jest napad cały czas. Wracamy. To jest tak. Kobieta dygresja. Agnieszka Szydłowska. Przedstawiam napad państwu, także dyrektorka Trójki Polskiego Radia. I być może nasze słuchaczki, nasi słuchacze zauważyli już w naszych mediach społecznościowych, że mamy takie hasło od nowa, zaprojektowane przez Marcina Masuszaka, Benkarty. To hasło występowało w różnych odmianach na naszych plakatach i także na koszulkach, które jakiś czas temu robiliśmy sami, z kolei przy pomocy kwieciarni grafiki. Pozdrawiamy. Tak, w naszym ogrodzie i dziennikarze, i dziennikarki, ale także osoby, które chciały po prostu podejść, mogły sobie zrobić sitodruk z tą odnową na własnym ubraniu. I zmierzam już naprawdę do tego, żeby powiedzieć, to jest napad. Mamy też wyprodukowane koszulki z napisem odnowa w naszym trójkowym kolorze, ale też z napisem w czarnym kolorze, jeżeli ktoś nie lubi ekstrawaganckiej magenty. I właśnie w ramach napadu proponujemy, żeby je od nas przejąć. Nie rozdawaliśmy ich do tej pory, są, czekają i jeżeli ktoś ma ochotę dostać od nas trójkową koszulkę z napisem od nowa i z tymi dwoma datami, 1962-2024, pamiętasz, co się wydarzyło w 62? Z własnej... Nieprzymuszonej woli, muszę powiedzieć, że nie pamiętam. Wtedy właśnie założono program Trzeci Polskiego Radia. Tu powinien być taki sygnał. W każdym razie te dwie daty, trójka i od nowa ten proces, w którym jesteśmy i będziemy jeszcze przez kolejne miesiące, bo to jest naprawdę dużo, dużo, dużo różnych rzeczy do zrobienia. Ale gdyby ktoś się chciał z nami radować, podzielić tę energię i przede wszystkim przejąć koszulkę, to 2 2 7 3. Za chwilę Michalinie wszelkie instrukcje przekażę, bo przecież są różne rozmiary, różne gusty. Ktoś lubi tak przy figurze, jak to się mawia. A niektórzy lubią tak? oversize, jak to się mawia. Jesteśmy przygotowani na razie jeszcze na wszystkie opcje. Mówię na razie, dlatego że ta akcja napadowa trwa dzisiaj do końca dnia, czyli od 13 do 24. Pewnie rozmiary będą wychodzić, że tak powiem. Ciekawe, które. To jest ciekawe. Przy okazji też jest to takie badanie. W każdym razie serdecznie zapraszam do tego, żeby po prostu zadzwonić i przejąć od nas koszulki trójkowe. Od nowa myślę, że to jest w ogóle fajne słowo, fajne hasło, fajne odczucie, o czym można też posłuchać w podcaście Joanny Mielewczyk. Zostań ze mną jeszcze na chwilę. Teraz uruchamiamy nasz telefon 2 2 7 3. Michalina Bieńko, wspaniała nasza wydawczyni terokulturowa dzisiaj, nieco zaskoczona, ale kocha rozmawiać ze słuchaczami i słuchaczkami. Więc odbiera teraz telefony, od nowa koszulki niechaj lecą w dobre ręce. A teraz my sobie lubimy tak pożartować czasem, ale jesteśmy bardzo poważnymi kobietami w poważnym wieku. No to może za siebie. No właśnie mówię za siebie. Poważna kobieta w poważnym wieku, otóż Agnieszka Obrzańska. Otóż to. Od nowa to jest dosyć poważne hasło, bo pracujemy tutaj nad tym, żeby przywrócić bardzo wiele rzeczy wam, bo to jest dla was, to jest o was i to jest radio, które przede wszystkim ma być o tym, czego nie usłyszycie nigdzie indziej. Tak, i jednocześnie przywrócić, ale też zbudować, bo to, co dla nas jest bardzo istotne, to tradycja i nawiązanie do wspaniałych rzeczy, które już wcześniej zrobili nasi poprzednicy, z którymi mamy nie tylko osobiste, ale też takie związki, że oni uczyli nas zawodu. Spędziłyśmy tutaj wiele lat wcześniej. Więc no, po co wymyślać Klub Trójki, skoro ktoś kiedyś wymyślił tak wspaniałe pasmo. I robił to świetnie. W tym tygodniu miałam tyle wzruszeń, słuchając Klubu Trójki, od AI przez niezwykle trudne tematy, jak przemoc wobec dzieci, czy wczorajsze spotkanie ojca Palestyńczyka z ojcem Izraelczykiem. Obaj stracili córki w tym konflikcie. No, ach, mogłabym się rozpływać. Może ktoś powie, nieładnie jest się chwalić, ale mówię to po prostu jako osoba właśnie ciesząca się, że w końcu można w mediach publicznych posłuchać takich właśnie treści. Ale chcemy też budować, robić nowe rzeczy takie, które po prostu wynikają z tego, że czas się zmienił i to nie jest tylko przywracanie tego, co było, ale także wymyślanie nowych formatów, stawianie na nowych ludzi, którzy za jakiś czas będą już kojarzeni wyłącznie z trójką. Na razie są na tym etapie budowania swojej rozpoznawalności, uczenia się zawodu dziennikarskiego i to też jest misja mediów publicznych. Myślę, że jednym z takich nieujawnianych na zewnątrz, ale często obecnych w naszych rozmowach wątków jest właśnie to, że jeżeli ma powrócić dziennikarstwo, takie, które ma czas na namysł, w kulturze to jest niezwykle istotne, bo to zostało przez te szybkie czasy bardzo zniszczone. 150 znaków to nie jest recenzja. Recenzja to jest możliwość zrozumienia jakiegoś dzieła, zrozumienia intencji artysty i wyrażenie opinii na samym końcu. Ale to trzeba mieć czas. To ja dostaję w tym paśmie pozwolenie, żeby przeprowadzać 30-minutowe rozmowy bez przerwy? Czy nie, to jest ten moment? Dostajesz na to pozwolenie, żeby takie pogłębione refleksje wyrażać, ale nie pamiętać, ale pamiętać też o muzyce, bo niektórzy po prostu lubią czasami posłuchać piosenek. Pamiętajmy o muzyce. Już za chwilę tornado. I o ogrodach i tak dalej. I o ogrodach. Ruszamy za chwilę, ale jeszcze stop, jakby Kuba Jończyk pokazał dłonią. Nasz szef redakcji muzycznej. Stop, bo to od nowa to jest bardzo poważna sytuacja, która leży nam na sercu. Chcemy was słuchać i także waszych uwag. Chcemy budować dla was radio, ale też jesteśmy po tej drugiej stronie i nie jesteśmy bezkrytyczni, bezkrytyczne. O, oczywiście. Zatem... Nie wiem, czy jest ktoś krytyczniejszy od nas. Tak? No, tak naprawdę, jak tutaj dwie siedzimy, nic, tylko krytykujemy. To w tym momencie ja wiem, że ty patrzysz na mnie już krzywo. Dawno nie było piosenki, już tyle gadania, więc ruszamy. Ameryka Łacińska, Tornado, Rhinoceros. A, Rhinoceros nie bez powodu. Oh, znasz? Rhinoceros znam, ale może dlatego, że po prostu interesuje się zwierzętami, więc nie wiem, czy konkretnie tego artyśle. To już świetnie, bo Rhinoceros był na pierwszej koszulce trójki, którą trafiłam w 2007 roku. Pamiętasz? Tak, to były czasy Krzysztofa Skowrońskiego, jeżeli dobrze, to znaczy nie znam tego pocztu dyrektorów, ale pamiętam, że Krzysztof Skowroński mówił coś, czego wtedy nie rozumiałam, że trójka jest jak słoń. Wtedy tego nie rozumieliśmy, tak powiem może grupowo, ale teraz rozumiem, że po prostu czasami musi być jakiś taki punkt odniesienia, ktoś, kto się nie ściga, bo właśnie ma inne zadania, po to, żeby inni mogli się ścigać. I buduje rodzinę, buduje wspólnotę, a przy tym wesoło wachluje uszami i ogonem. Je. Myślę, że najwyższy czas. Tornado i Rhinoceros. At the speed of a cheetah, run, run when you see the rhinoceros. When you see the rhinoceros, better run when you see the rhino. Testing, testing, not animal testing. Eyes of a eagle fly down like kestrel. Hunter, do not take the egg out of the nestril. Pandila safari, them tearing. Nobody no rest. See the river Nile, there you fi try swim. Hot inna the red sun, melt every ice cream. And if you buck up on a tiger, don't scream. When you're there inna the jungle, I feel the heart of a lion and the speed of a cheetah. Run, run when you see the rhinoceros. This in your diary. Don't ever take the elephant ivory. We're looking out like giraffes in a dehydrate. Feel your bad start a war with a big hippopotamus. Don't trust, we not trust. Send them to the doctor. Venomous, venomous. Give them tell you stand up and be more than generous. Run, run when you see the rhinoceros. When you see the rhinoceros. When you see the rhinoceros. When you see the rhinoceros. When you see the rhinoceros. When you see the rhinoceros. When you see the rhinoceros. Ale to jest gracz. Tornado, Guppy Ranks i utwór Rhinoceros. Brzmień, które łączą się ze sobą, ale w kontekście brzmień jest to totalnie Ameryka Łacińska. Dzisiaj jeszcze do niej wrócimy, ale teraz czas pofrunąć do miasta, które już niedługo będzie po prostu pachniało fantastycznym designem. Poznań Design Festival już po raz 11, a ze mną, mam nadzieję, już Martyna Nicińska. Halo, halo. Jestem, dzień dobry, tu Poznań. Dzień dobry, a w Poznaniu jaka pogoda? Ja tak lubię się zapytać, bo tutaj sino i buro i zawsze zazdroszczę, jak gdzieś świeci słońce. We Wrocławiu na przykład świeci. Świeciło, ale już też jest szaro, buro i sino. O, a Elżbieta Malinowska, która pięknie realizuje program, wskazała mi dłonią i mówi, bo my nie mamy okna teraz w studio, jesteście naszym oknem na świat. Po prostu mówi, że pojawiło się słońce, no więc musi być gdzieś równowaga. Tę równowagę staracie się zachować przy okazji tej jesiennej edycji, 11 już, Poznań Design Festiwalu. Pamiętam jeszcze taki moment, kiedy o designie mówiło się mało, kiedy traktowało się go jako taką dziedzinę, którą nie wiadomo z czym właściwie jeść, bo gdzieś nawet ta nomenklatura design trudna była do wprowadzenia. Teraz jest to zupełnie inna sytuacja. Czym tak naprawdę chcecie opowiadać design przy okazji tego festiwalu? Dla nas design to pojęcie bardzo szerokie. To nie tylko wzornictwo, to nie tylko ładne meble, coraz bardziej wygodne, ale to także przestrzeń miejska, sposób spędzania wolnego czasu, dbałość o siebie. I szukamy wytchnienia w tej tegorocznej edycji Poznań Design Festival, ponieważ Polacy są bardzo zapracowaną nacją w Europie. Nie umiemy wypoczywać. Jak wypoczywamy, to nie zawsze aktywnie. Podczas letniej odsłony festiwalu było nam trochę łatwiej szukać wytchnienia na łonie natury. Spotykaliśmy się w lesie, spotykaliśmy się nad rzeką. No a teraz zapraszamy w ramach jesiennej edycji Poznań Design Festival już do wnętrz wystawienniczych, na warsztaty, na rozmowy o właśnie takiej przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, ponieważ no, niewielu z nas może sobie pozwolić na życie poza miastem. Jesteśmy trochę na to skazani, no ale jak już mamy żyć w mieście, no to sprawmy, żeby one było jak najbardziej i komfortowe. Tego wytchnienia będziemy z wami szukać od 25 do 27 października, bo właśnie w tych datach odbywa się festiwal Poznań Design Festival, po raz 11 przypomnę. Jesienna edycja. Latem też opowiadałam o tym w Terra Cultura. Stworzyliście taką bardzo szeroką platformę warsztatową do tego, żeby przygotować nas na jesień. Jak przeżyjemy to wytchnienie? Jak będziecie proponować nam ten być może odpoczynek, być może zdystansowanie się, być może odejście od tego zgiełku i codziennego biegu? Tym wytchnieniem będziecie patować przez cały właściwie festiwal, ale co to dla nas znaczy? Czy w jaki sposób dacie nam to wytchnienie? Będzie to wszystko, o czym powiedziałaś, ale także myślę, że taka garść inspiracji. Festiwal trwa 3 dni, a przed nami długa jesień, długa zima, ale mamy nadzieję, że wezmą Państwo coś ze sobą i z wystaw, i z wernisaży, i z Poznań Design Talks. Zaczynamy w piątek wieczorem od wernisaży 8 wystaw, głównie w Starym Browarze w Poznaniu, ale też w Piramida Gallery, czy w Ubenkartów, o których wspomniałeś z Agnieszką chwilkę wcześniej. Świetnie, tam pozdrawiamy. Tam właśnie wystawy, które kręcą się wokół tego rocznego hasła. No, wysłaliśmy takie zaproszenie do młodych artystów, projektantów. W czerwcu ogłosiliśmy Open Calla. Jak oni rozumieją wytchnienie, dostaliśmy wiele zgłoszeń, wybraliśmy 15 projektów. I je wszystkie zaprezentujemy właśnie podczas tej takiej wystawy głównej, strefy wytchnienia. Czytałam sobie opisy do tych projektów i tak podsumowując powiedziałabym, że są one na styku sztuki, psychologii, fizjoterapii. Jest tutaj też trochę o uważności, o oddechu, o słodkości, o nudzie, o zabawie, o naturze, o tym wszystkim, co może być wytchnieniem, a o czym często wspominamy, bo może nam się wydaje zbyt banalne, zbyt dziecinne. Będziemy także na tej wystawie głównej stworzyć z Państwem wciąż murę słów, skojarzeń, taki projekt interaktywny na to, z czym nam się kojarzy wytchnienie. Mogą Państwo wcale poprzez naszą stronę internetową wypełniać ankietę, dopisywać swoje synonimy. Będzie można je też dopisywać w Starym Browarze podczas wystawy. No to jest jedna z 7 wystaw. One wszystkie będą na Państwa czekały w piątek, w sobotę, w niedzielę. Będzie można się też wybrać do Piramida Galerii na wystawę Symulowanie Natury. To jest wystawa, na którą zaprasza niezależne studio gier z Poznania Robot Gentleman. I nawet dla takich osób jak ja, które nie grają w gry, to jest ciekawa propozycja, bo będzie można poznać gry, które dają formę relaksu, dają taką możliwość zanurzenia się w naturę, w przyrodę. Jestem bardzo, bardzo tego ciekawa. Skoro o naturze, przyrodzie mowa, to też jedna z naszych uczestniczek, Natalia Adamczyk, zaprasza do leśnej strefy doświadczania, w skrócie LSD. I to będzie interaktywna instalacja, która nas przeniesie do lasu i da nam taką namiastkę kąpieli leśnych, czyli takiej japońskiej sztuki spacerowania po lesie, zanurzania się w lesie wszystkimi możliwymi zmysłami. I to będzie, tego będzie można doświadczyć w centrum miasta. W centrum miasta zanurzyć się. Chociaż, brzmi to bardzo dobrze. Chociaż wiadomo, że lepiej iść do lasu. No tak, ale jak nie mamy możliwości, ja na przykład nie mam możliwości pójścia do lasu, więc oglądam sobie zdjęcia. Tak wygląda las. Ale miejmy nadzieję, że to jest stan przejściowy i że znajdujemy i znajdziemy czas na to, żeby gdzieś wszystkie swoje potrzeby, które aktualnie mamy, realizować. Także te potrzeby odpoczynku, relaksu, wytchnienia i tego, żeby się oddzielić od świata, który jest szybki i być może zwolnić. Każdy z nas ma inne potrzeby. Też super, że powiedziałaś o ankiecie. www.poznańdesignfestival.pl to jest adres, na którym, pod którym sobie podejrzymy zarówno program, jak i te wszystkie szczegóły, o których wspomniałaś, łącznie z ankietą. Więc miejmy wytchnienie i starajmy się odpoczywać. Jak to zrobić? Być może warto sprawdzić wyraz z Poznań Design Festivalem. 11. edycja przed nami. Zapraszamy serdecznie. No i cóż, możemy w takim razie na twoje ręce złożyć zaproszenie dla wszystkich i wszystkich, którzy nas teraz słuchają. Tak, bardzo serdecznie zapraszam. Mamy też w ofercie bardzo dużo warsztatów dla tych, którzy chcą w taki aktywny sposób spędzić z nami czas. Mamy także Poznań Design Talks, bardzo krótkie, 15-minutowe prezentacje przygotowane przez specjalistów, architektów, wykładowców w takiej bardzo fajnej, przystępnej formie. Także można z nami spędzić cały ostatni weekend października. Bardzo do tego serdecznie zachęcam. Zachęcam ja. Dziękuję ci bardzo. Martyna Nicińska była z nami. Poznań Design Festival od 25 do 27 października. A my ruszamy. No, I shouldn't put it all on me. Damned if I do, canceled if I don't. Either way, I'm wrong. I'm just trying to get this weight off me. Didn't have a half, so I took a quarter, sipping all the water while I listened to hip hop proceed. There's a war going on outside. Nobody see it but me. There's a war going on outside. Nobody see it but me. Still don't watch the news, no, no, no. Cause my nigga ain't your nigga, so be careful what you say for views. Tried to talk about it, tried to walk around it, tripping, now I'm drowning. I'm a aura, got them ocean blues. Felt like I'm above it until it's my cousin, and I got to tell his mama what I did not do. Why weren't he with you? Am I that removed? Am I just confused? I don't make the rules, they make me. There's a war going on outside. Nobody see it but me. There's a war going on outside. Nobody see you but me. I'm a summer nights, I put my hope in embers of the day. I was in a phase with the dark stem, not into communicate with everything to say. I can't be out here begging for pardon. Me and Jake, I saw a winner before we were asked. If we could build a rhythm, we were questioning the answers. Even if it didn't drop, it's something out and out and watch me. I'll be out here regardless. I didn't need a reason. I'ma make a bit and catch a wind before I sleep it. I'ma need some things out of this place, it made me need it. A penny for your thoughts or a pound for your thinking. Wait, I'm thinking. I'ma need some cheese just to dip in. Just an I've not you had once and had the feeling I could feel it. I could have everything that I didn't. I said I could have everything that I didn't. I didn't. There's a war going on outside. Nobody see it but me. But me. There's a war going on outside. No, nobody sees it but me. No. Ale sobie ładnie pogwizduję, Koji Radical. A ja pogwizduję sobie wesoło, dlatego, bo ze mną już fantastyczny gość Robert Więckowski. Dzień dobry. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę z Twojej wizyty, ponieważ opowiesz nam o takim festiwalu, który z mojej perspektywy jest niezwykle ważny, ale to nie jest tylko moja perspektywa, bo ona jest mała i być może uboga, ale to jest perspektywa wszystkich tych, którzy chcą i mogą żyć bez barier. 12. Festiwal Kultury Bez Barier przed nami. W całej Polsce bardzo dużo wydarzeń, ale właśnie o tych barierach albo o ich braku, jakie mamy status quo, co się w tej chwili dzieje właśnie w tym połączeniu i na tym styku kultury i przeróżnych barier, które są z tym związane, teraz sobie porozmawiamy. Jesteś wiceprezesem Fundacji Kultury Bez Barier. To jest, brzmi tak nobliwie i brzmi bardzo poważnie. Prawdę mówiąc, prawie nigdy nie używam tej funkcji. Po prostu mówię, że jestem z Kultury Bez Barier, z tej fundacji i że przychodzę, żeby albo opowiedzieć, albo coś spróbować wspólnie zrobić. Te funkcje, tak nam przypadło, no ktoś musiał pełnić tę funkcję. No i tyle, co mam do powiedzenia. Wiesz, Robert, to jest bardzo ważne. Ktoś, kto podejmuje jakieś działanie, jest funkcja. Ja jednak uważam, że hierarchia to jest czasami przydatna struktura. Znaczy, musi być na pewno ktoś, kto będzie odpowiedzialny za konkretne zadanie, kto postara się wymyślić coś, kto postara się przeprowadzić kolejne takie składowe te etapy, żeby każdy z tych etapów dobiegł do końca, bo tylko wtedy mamy szansę na ostateczny sukces. To rzeczywiście z tej perspektywy są potrzebne osoby, które piastują funkcje kierownicze, ale u nas w fundacji na szczęście jest tak, że bez względu na to, czy ktoś ma tam jakiegoś prezesa, czy nie ma jakiegoś prezesa w tym nagłówku, po prostu wszyscy razem pracujemy, wszyscy lubimy razem pracować. Jesteśmy przekonani, że to, czym się zajmujemy, to nie jest najgorszy kawałek pracy zawodowej. Wspominałeś o sukcesie. Kiedy odśpiewasz hasło sukces w kontekście kultury bez barier? To zabrzmi tak nihilistycznie, ale my jesteśmy skazani na samozagładę. Odśpiewamy sukces, kiedy nie będziemy już potrzebni. To wiemy od samego początku. Założyliśmy tę fundację po to, żeby likwidować bariery, żeby myśleć rzeczywiście perspektywą dostępności dla wszystkich i rzeczywiście przede wszystkim w kulturze. Natomiast od samego początku wiemy, że naszym marzeniem jest to, żebyśmy my nie byli w tych działaniach potrzebni, żeby to wszystko działało samodzielnie, żeby każdy pamiętał o tym, o czym my od czasu do czasu musimy przypomnieć. Wtedy będzie sukces. To w takim razie nie odśpiewujemy jeszcze sukcesu, bo warto, żebyście byli jak najdłużej. Sporo roboty macie, pełne ręce tak naprawdę. 12. edycja Festiwalu Kultura Bez Barier. Na czym polega tak naprawdę wasze działanie i gdzie te bariery są namacalne według ciebie? Gdzie cały czas jest to pole, gdzie najbardziej trzeba pracować? Jesteśmy oczywiście na polu kultury. Możemy mówić na przykład o dostępności do przeróżnych miejsc, które są z kulturą związane dla osób z niepełnosprawnością, przeróżną, prawda? To jest też pomoc w edukacji, w tym, żeby coraz większa dostępność na różnych poziomach była do przeróżnych miejsc, ale także nie tylko na tym poziomie technicznym, ale też tym merytorycznym. To wszystko jakoś składa się w całość, w taką wielką kulę, którą trzeba rozbrajać cały czas. To wszystko składa się w taką całkiem piękną całość i zaczynając od samego początku, od początku twojego pytania, na czym polega ten festiwal? Ten festiwal polega na tym, żeby każdy, podkreślam to, każdy, kto tylko zechce, spotkał się w tym samym miejscu, pod tym samym tytułem, z ludźmi, którzy też zdecydują się obejrzeć, wziąć udział w dokładnie tym samym wydarzeniu, a potem, żeby bezpośrednio po zakończeniu tego wydarzenia, żeby każdy mógł z każdym porozmawiać o tym, co przeżyliśmy. Bo na tym polega naszym zdaniem kultura bez barier. Spotykamy się, czy to na sali kinowej, czy to na sali teatralnej, czy to na wystawie, czy to na spacerze, czy to na warsztatach, czy gdziekolwiek indziej. Spotykamy się po to, żeby coś wspólnie przeżyć, nad czymś się wspólnie pozastanawiać i bezpośrednio po zakończeniu tego wydarzenia jesteśmy kompetentni, samodzielnymi rozmówcami. Każdy z nas ma jakiś sąd, każdy coś przeżył, każdy wie od początku do końca, co się wydarzyło. O to dokładnie chodzi. My podkreślamy to, jeżeli nie jesteś osobą z niepełnosprawnością, to jesteś tak samo miłą gościnią, gościem na naszym festiwalu, bo każdy jest zaproszony, bo chcemy się wspólnie spotykać. A my po prostu dajemy możliwość osobom z niepełnosprawnościami, czy w ogóle szerzej, ze szczególnymi potrzebami, żeby też znalazły coś do siebie, dla siebie. Może to jest taka troszeczkę lekka przesada, bo są już muzea w Warszawie, które na stałe mają ofertę dostosowaną do potrzeb osób niewidomych, takich jak dla mnie, ale prawdę mówiąc, w przygniatającej większości miast i miasteczek w Polsce, jeżeli dzisiaj, w piątek 11 października bym się obudził i pomyślał sobie, chcę iść do kina, albo chcę iść do teatru, albo chcę pójść do galerii czy do muzeum, to mnie nie miałbym po co, bo nie byłoby nic dla mnie dostępnego. A my staramy się to odwrócić. Po to jest ten festiwal, 25 miast, 170 wydarzeń różnych. Bardzo, bardzo się z tego cieszymy i na wszystkich Państwa zapraszamy. Zapraszamy, a jest na co? Od 15 do 20 października. Wspomniałeś o tym, 25 miast. Niechaj to wybrzmi, może nie wymienimy wszystkich, ale Białystok, Bielsko-Biała, Gdańsk, Jelenia Góra, Olsztyn, Opole, Piaseczno, Piekary Śląskie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkie części Polski i słuchaczy i słuchaczki. Gdziekolwiek mieszkacie, o kurczę, Sucha Beskidzka, to jest wspaniałe miejsce. Zaglądajmy tam i zaglądajmy też na stronę festiwalu. Festiwal nazywa się Kultura bez barier. Mnóstwo wydarzeń, aż trudno opowiadać o wszystkich i co wydarzy się w tych instytucjach kultury, które do was się dołączyły. A to jest ponad 100 instytucji i organizacji partnerskich z całej Polski, więc to chyba cieszy. Brzmi fantastycznie, bardzo nas cieszy. Gdyby tych wszystkich wydarzeń i tych instytucji było o 1/3, 1/4 mniej, też byśmy się cieszyli, bo każda jedna instytucja, każde jedno wydarzenie, które do nas dołącza, to jest powód do ogromnej radości. Wymieniłaś tutaj kilka miejscowości. W tych dużych ośrodkach ta dostępność jest oczywistością już od ładnych paru lat, ale bardzo się cieszymy z tych małych, z tych takich niewielkich. Jeżeli gdzieś ktoś tam się zaplątał ze swoim życiem, a przy okazji jeszcze z niepełnosprawnością, to wreszcie być może się coś dla niego otworzy, dla niej otworzy i z tego bardzo, bardzo się cieszymy. My oczywiście będziemy przede wszystkim w Warszawie, bo pracujemy na co dzień w Warszawie, bo tutaj się będzie działo, ale naprawdę na mapie całej Polski można znaleźć naszą obecność. To teraz szczególnie pozdrawiamy, idąc za twoim głosem, Sierpc, Suchą Beskidzką, Wągrowiec, Wieliczkę, Piaseczno, czyli najmniejsze miejscowości wśród tych, które wymieniłeś. Ruszajmy! To jest po to, żeby uczyć się być razem, wspomagać się, żyć we wspólnocie, podawać sobie dłoń. Na sam koniec zapytam, ty jako osoba niewidoma, gdybyś miał powiedzieć z tej swojej perspektywy i dać sygnał być może do wszystkich miast, miasteczek, które są zarządzane, jakie największe kłopoty masz z poruszaniem się właśnie w świecie kultury? pierwszy najważniejszy kłopot to znaleźć tę instytucję kultury, znaleźć drzwi do tej instytucji kultury, w której nigdy nie byłem. Bardzo trudne. My się nie rozejrzymy i nie zauważymy ich. Potrzebujemy tutaj wsparcia. A potem, kiedy już korzystamy z czegokolwiek, bardzo fajna jest audiodeskrypcja, czyli słowa zamiast tej dostrzeganej przez was na co dzień mieszaniny światła, koloru, kształtu i organizacji przestrzeni. My potrzebujemy słów, potrzebujemy dotknięcia czegoś, jeżeli dotknięcie tego czegoś będzie miało dla nas sens poznawczy. Obrazów niekoniecznie musimy dotykać czy zdjęć, ale kiedy jest rzeźba, kiedy jest jakaś fasada budynku, kiedy jest jakiś materiał, kiedy jest coś, co jest wyczuwalne, co jest sensoryczne, to my bardzo, bardzo o to poprosimy. Poprosimy o cierpliwość, zwiedzanie z nami to troszkę więcej czasu. Film i spektakl będziemy oglądali dokładnie tyle samo, co i wy, no bo audiodeskrypcja jest tak przygotowana, żeby niczego nie przerywać, żebyśmy oprócz tego, że dowiemy się, co się dzieje, kiedy aktorzy milczą, to żebyśmy nie przedłużali tego spektaklu, żebyśmy też poczuli akcję tego filmu. I to jest w ogóle fantastyczne. Ale kiedy już mówimy o spacerze, mówimy o wystawie, mówimy o warsztatach, wtedy zwykle potrzebujemy troszkę więcej czasu. Nie dlatego, że byśmy nie chcieli. Bardzo byśmy chcieli być na równi z innymi. Ale zanim się zorientujemy, to wymaga większej dozy cierpliwości. I za każdym razem do tego gorąco zachęcamy. Jeżeli ktokolwiek z państwa, ktokolwiek z was nie wie, co zrobić, jak pomóc, pytajcie się, poprosimy. Nie ma nic złego w pytaniu i przyznaniu się, że nie wiem. Ja, kiedy traciłem wzrok, nie wiedziałem kompletnie niczego. Do tej pory się uczę życia po niewidomemu i cały czas mam kolejne znaki zapytania i kolejne zaskoczenia i radość, kiedy mi się uda i smutek, kiedy się nie uda. Więc naprawdę rozmawiajmy ze sobą. Wtedy się wszyscy na pewno poznamy i na pewno damy radę korzystać ze wszystkiego. Ale super to powiedziałeś. Robert Więckowski, wiceprezes Fundacji Kultury Bez Barier. Przed nami 12 festiwal, dokładnie pod tą samą nazwą jak Fundacja Kultura Bez Barier, od 15 do 20 października. Możemy zaglądać oczywiście na stronę festiwalu, tam te wszystkie fantastyczne instytucje i organizacje, które już wyciągają ręce po tych wszystkich, którzy potrzebują trochę pomocy, żeby z kulturą obcować. Zatem dzięki wielkiej tobie i całej ekipie za waszą świetną robotę. A ja proponuję, że być może Terra Kultura będzie takim programem, który będzie pośrednikiem. Piszcie agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. Jeżeli tylko gdzieś, być może w jakiejś małej miejscowości, w miejscu, w którym ta dostępność jest jeszcze utrudniona, nie ma pewnych rozwiązań, z przyjemnością pomogę, żeby przekierować się do właściwej komórki, czyli do Fundacji Kultura Bez Barier. Ruszamy w takim razie z wami w Polskę, ruszamy do wielu instytucji. No i już. Bardzo się cieszymy. Audiodeskrypcja. Ogromnie się uśmiecham. Dziękuję, Agnieszko. Ja się uśmiecham, że nie wiem co, a Robert jeszcze ładniej. Robert Więckowski, dziękuję ci bardzo, a my mkniemy dalej. If I could live across the road from a boot fair, wouldn't that be something? If I'm thin as a beanpole, I can slip through the fence. Well, it's not what you think it is. Our relationship, well, it's not what you think it is. Disco pickle, pot belly day, hooked over man, woolen woman, pot belly day, pot penny day, pot belly day, hooked over man, woolen woman, pot belly day, pot belly day, hooked over man, woolen woman, pot belly day, pot penny day. Hooked over man. drum. Any day. Any day. Any day. Any day. Any day. Any day. Any day. Any day. Can't you see my chameleon? My chameleon. My chameleon. My chameleon. Can't you see my chameleon? My chameleon. My chameleon. My chameleon. Ale wybrzmiało. Proszę Państwa, to jest ten moment na naszej antenie, kiedy po raz pierwszy w trakcie audycji Terra Kultura zostały zablokowane wszystkie linie telefoniczne. Z jakiego powodu? Z takiego, otóż, że każdy chce mieć koszulkę od nowa. Czy mamy mniej więcej raport? Jakie rozmiary cieszą się, pytam Michalinę Bieńko, największym powodzeniem, bo my tutaj płyniemy jeszcze. Elki rozdają się świetnie, a my płyniemy. Trójka płynie wielką łodzią. Dobijamy praktycznie do brzegu pierwszej godziny. To jest sytuacja niezwykła. To jest sytuacja, w której Magdalena Grzebałkowska, kobieta bez godności, ale z godnością mająca bardzo dużo jednak wspólnego, starająca się ją przywrócić, zostanie uruchomiona w drugiej godzinie naszego programu. No bo przecież teraz płyniemy. Płyniemy. Płyniemy. Płyniemy dlatego, że ja muszę oznajmić niestety z przykrością, że dyrektor Agnieszka Szydłowska uruchomiła tutaj sytuację, która zablokowała nam wszystkie telefony, ale mam bardzo dobrą wiadomość dla misi Bieńko. Nie ma już koszulek, więc proszę nie dzwonić. Ale obiecujemy, że dzisiaj w kolejnych audycjach pojawią się kolejne takie możliwości. Więc nasza łódź dobija powoli do portu. My zmierzamy w stronę serwisu i drugiej godziny. Magdaleno Grzebałkowska, bądź dzielna i czekaj na nas. W drugiej godzinie się, mam nadzieję, dzwonimy do ciebie. A zaczniemy, właściwie zakończymy tę godzinę z fantastycznym utworem